Hoş geldin bebek, yaşama sırası sende. Senin yolunu gözlüyor kuş balazı boğmaca, kara çiçek sıtma, yürek enfarktı, kanser filan. Senin yolunu gözlüyor kuş balazı boğmaca, kara çiçek sıtma, yürek enfarktı, kanser filan. İşsizlik, açlık falan. Hoş geldin bebek, yaşama sırası sende. Senin yolunu gözlüyor tren kazası, uçak kazası, iş kazası, yer depremi, kuraklık filan. Senin yolunu gözlüyor tren kazası, uçak kazası, iş kazası, yer depremi, kuraklık filan. Kara sevda, kara sevda, kara sevda, ay yaşlık filan. Hoş geldin bebek, yaşama sırası sende. Senin yolunu gözlüyor hapishane kapısı, hapishane kapısı, polis copu falan. Senin yolunu gözlüyor sosyalizm, sosyalizm falan. Hoş geldin bebek, yaşama sırası sende.